Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın, duyuyor musunuz beni? Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Sizlere de haftanın güzel başlaması dilekleriyle günaydın. Ege duyuyor musun beni? En başta sorsaydın duyuyorum, ona göre konuşsaydın Şenol Bey. Duyuyoruz tabii, tamam. Duyuyorsun tabii, iyi. O zaman boşuna gitmedi. Tamam iyi. Hoş geldiniz Şenol Bey. Hoş bulduk. Sevgili Ege düğün seyrettin mi? Neyi? Düğün programı seyrettin mi? Hangi programı Şenol Bey? Yarışmaya bana bir şeyler söyleyin. Şarkı söylemeyi. Ne lazım olabilir? Şarkı söylemek lazım. Ha yok, seyredemedim. Yani seninle nasıl biz yapacağız bu işi sevgili Ege'cim ya? Rakiplerimizi tanımamız için bunlar çok önemli. Çok önemli. Şenol bunlara yalvarıyorum kaç gündür ya. Ya Şenol Bey, ben o konuda hala çok netleştiremedim. Neyi netleştiremedin? Düet desem bizde, bomba desem bizde. Bende espriler, sende de gene bir şeyler var. Onlar da çıkacak zaman zaman ortaya. Nasıl yani? Bütün yük sizde mi olacak yani? Tabii şimdi dış görünüş olarak ben daha hoş bir insanım. Neriniz hoş Şenol Bey sizin ya? Bir çirkin bir vücut... Çirkin bir surat. Çirkin bir surat olabilir ama hastaları da çok sevgili. Ben daha böyle Türk insanına uygun bir tipim. İnsanlar beni beğenir. Sokakta falan bana laf atarlar. Ne diye laf atıyor? Şuna bak, tipe bak falan diye. Bana biraz şey yaparlar yani, iltifatlar ederler. O da zaten bize bir abartış. Senin de gelip kendine göre bazı huylar. Mesela sen de diyeceksin ki benim çocuğum var. Ben çocuğuma bakmak için yarışmaya katıldım. Ben bu çocuğu okutmak istiyorum. Para, bu tip şeylerle sen de oyları toplayacaksın. Biz de paraları ne yapacağız? Cukka. Ya o iyi de yani bilmiyorum şey abi. Ben hala sizde düet yapma fikrini çok şey yapamadım. İçime sinire. Ya gerek yok, şişin ağzını oynat ya. Ben çift ses yaparım. Sen mesela söylersin böyle inanır mı? Ben de inanırmaz diye. Sesimi değişir. Çünkü benim zaten sesimde geniş bir yelpaze var Şevge Ergen. Yelle yelle yeter herkese. Şevge Ergen dün kim elendi? Seyretmedim Şevge Bey. Ben de kaçırdım onu. Ben de kaçırdım onu. Niye siz madem o kadar ilgiyle izliyorsunuz, niye kaçırıyorsunuz o kısmını? Ya o sırada benim kabahatim biraz gelince tabii ki şey yaptım. Ne oldu? Şimdi biraz bastırdı bana sonra doğru. Çünkü gündüzden bayağı bir çekirdek yedim. Akşama doğru da o herhalde biraz bağırsakları bozdu. Tam açıklamalar gelecek. Tam açıyor bir bastırdı. Ben dedim bunu tutamayacağım. Kapıyı falan da açık bıraktım. Oradan televizyonu belki duyarım diye ama gürültüden duyamadım tabii. Ne gürültüsü ya be? Tabii ki şey... Anladık ne gürültüsü olduğunu. Kim acaba şey oldu ya? Hangi rakibimiz elendi? Ya şey abi, ben tam olarak bilmiyorum şimdi. Şeye sor, içeridekilere soralım, oradan bilgi edelim. Yani çünkü hangi rakibin elendiği önemli. Takvimimizi oluşturmak açısından. Ha, Yağmur Atacan herhalde. Yippa! İşte bu be! İşte bu! Ne bu sevinç Şenol Bey? Ya oğlum, benim tek korktuğum adam oydu ya. Tek korktuğum adam oydu. Niye ondan korktun? Daha güzel şarkı söyleyenler var Şenol Bey. Ya onlardan bir şey çıkmaz. Sevgiliye geleceğim. Esas Yağmur Atacan'dan korkacaksın. Yağmur Atacan'ın sempatisi, esprisi. Zaten bir de Pınar Hanım'la olan ilişkisi açısından biraz gıcıktım kendisine. Ha siz o öyle yani... Neyi onaylamıyorsun? Yani ben kendim olsam mesela Pınar Hanım'la onu onaylardım, anlarsın. Oğlum çok güzel oldu ya. Süper oldu be ya. Yapma. Şu an o kadar sevinmeyin hiç. Ben sizinle düet falan yapmayacağım. Hakikaten böyle zaten bir gerilim var aramızda. Siz de farkındasınız bunu. Ya gerilim iyi olur. Ya şu para iyi olur. Sevgiye gibi şey onları aldırma. Ya, o kadar ben de rahat yaklaşamıyorum konuya. Yani hiç düet falan... Yapmayalım istersen. Niye? İstemiyorum şey yani bilmiyorum bir ürküyorum falan. Ürkecek bir şey yok Şevke. Sen beni sevmiyor musun? Efendim? Beni seviyor musun sen? Ya tabii ki şey. Ya seviyorsan seviyorum de. Seviyorum seni. Bir daha söyle. Efendim? Bir daha söyle. Neyi bir daha anlamadınız be? Şey bir daha söyle. Seviyorum. Bir daha söyle. Ne yapıyorsunuz Şenol Bey siz? Bir daha söyle sen. Bir kez lütfen daha bir daha söyle. Ya Şenol Bey bir garip bir yere gidiyor bu konuşmaya. Sen bir daha söyle ya. Seviyorum. Ben de seni sevgilim. Bak gördüğün gibi düet ne kadar kolay yapılıyor. Anladın mı eşbeyi şimdi? Ya anladım Şenol Bey. İğrenç bir insansınız. Şevki'ye gelişen de iğrenç bir insansın. Ben... Bu, alo. Şarkı başladı. Ama sen ben eşbiriye bak. Sen bir eşbiriye bak. Olmaz. Bu şimdi olmadı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tüm Burası. Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. İşte karşınızda Oktay Demirci. Yepa. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Ya, cuma günkü hatadan sonra... Pazartesi de bir hatayla başladık adeta. Yepa diye başlamandan bahsediyorsun değil mi? Evet, cuma günde hoppa diye başlamıştık. Onda da ağzımızı payını almıştık. Ama bugün pazartesi... Yepa'sıyla hoppa'sıyla bu vatan bize Oktay Demirci. Doğru, doğru. Doğru, güzel bir nokta. Teşekkür ediyoruz ve... Nereden, ülkemizden mi başlayalım haberlere bakmaya yoksa yurt dışından mı başlayalım? Ülkemizden başlayalım. O zaman Sibel Can'ın bir açıklaması var. Müsaade ederseniz orada ben kısa bir açıklama. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Metin Uca biliyorsun adaylığını artık koydu. Resmen koydu. Bu arada benim Sibel Can da bir küpesini satsa o da rahatlıkla aday olabilir. Şimdi tabii onun daha pahalı şeyleri. Metin Uca ne olacak yani? Evi varmış. Evi, işte evi varmış. Evi satan. Bu arada bizim karşı daire satılık ya. Metin Uca komşumuz muymuş? Metin sizin? Uca'nın olmasın çünkü fiyat da tutuyor. O gün Fahir söylemişti 100.000 YTL'ye satılacak Metin Uca'nın evi falan diye. Ben demiştim ucuza gider diye. Hmm. 135.000 YTL'ye satılıyormuş ve bizim karşımızdaki dairenin fiyatı 135.000 YTL. Eğer birkaç şey daha eşleştirebilirsem... Abi siz zaten zaman zaman bir şey demiyor muydunuz? Galiba bizim apartman boşluğuna bir kuş düştü, hindi düştü falan demiyor muydunuz? Evet düştü. Gece vardı diye sesler. Metin Uca'nın komşudan muydu? Geliyormuş işte o sesler. O zaman kesin o ev onun. Ne yapalım? Alsak mı para birleştirip ya da almasak mı? Bu ev cinli acaba diye böyle bir dedikodu mu çıkarsak? Evet, o da olabilir bak. Avantajı olabilir. Çünkü yarın bir gün bu paranın hani ne olacak? Metin Hoca bu evi satacak. Ondan sonra ne olacak bu para? Seçimlerde. Şey girecekmiş. Onu da açıkladı Metin Hoca. Nasıl girecek? Bu raket billboard falan girecekmiş. Fotoğraflarını. Ama şimdi kimi etkilemeye çalışıyor? Şarkı ben onu anlamadım ki ya. Yani sadece bir yere raket gitse daha güzel olur. O Akay Kavşağı'na falan bir yerlere koysun. Çünkü milletvekilleri oradan geçiyorlar. İşte protokol yoluna koyacağım dedi zaten. Ondan sonra meclise gideceğim dedi. Oradan meclise gideceğim. Zaten yeni yol açıldı demiş. Yemek mi verecek ne yapacak artık bilmiyorum da. Öyle harcamaları olacak bakalım ne olacak. Ondan... Yeni yoldan geçen var mı? Yeni yoldan ben henüz geçmedim ama havai fişekler evimizde patladı cumartesi gece. Tacizciler geldi mi eve? Evler biz konser alanında bulamadık. Buraya bir gelebiliriz miyiz? Valla pencereden içeri girecekti ya havai fişekler. Hadi ya. O kadar böyle bir şeyle ne denir? Bir coşkuyla açıldı yani Kuğulu Park. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçi çiğ köfte falan ikram edilmiş İbrahim Tatlıses'e sahnede. Belediye başkanı. Onlar gelmiyor da havai fişekler geliyor. Hakikaten bir isterdik yani çiğ köfte gelsin ama bize gelmiyor işte. Şu yollardan nasıl gidiliyor, nerelere çıkılıyor onları bugünlerde bir çalışmak lazım. Çalışalım. Onunla ilgili bir sürü şey var. Ayrıntı var. Onlara da bakalım ilerleyen dakikalarda. Sibel Can'la devam ediyoruz. Sibel Can'ın bir açıklaması var. Sibel Can cephesinde sular durulmuyor. Sibel Can biliyorsun birazcık kilo aldığı yönündeki eleştirilerle karşı bizim karşıya. Bizim zaten yani nasıl bir ülkeyiz ya, bazı olaylar dön dolaş aynı şey. Bu hani Eurovision oluyor ya yılda bir. Hı-hı. Şu bahar aylarında Sibel Can'ın fazla kiloları demek kışın yiyor. Yazında Sibel Can diyeti. Şimdi Sibel Can kilo aldı tartışmaları var. Sonra bir ay sonra bir ayda 7 kilo verdi Sibel Can diyeti. Valla diyetiyle alakası yok. Bu kiloları neye borçlusunuz diye sormuşlar. Açık açık. Açık açık bunu sormuşlar Sibel Can'a. Sibel Can da şöyle demiş. Bostancı'da bir sosyete kasabından alışveriş yapıyorum. Etten dolayı şişmanlıyorum. Tahmin ettiğim kadarıyla aylık et harcaman 1500 TL demiş. Vaş. Burada hedef alınan kişi sizsiniz Ege Bey. Yanlış anlamak. Hakikaten ya. Anlamanızı istemem ama 1500 TL et harcaması varmış Sibelcan'ın. Ama onlar 4 kişilik bir aile. Zannediyorum. Ben bilmiyorum kaç böyle kalabalık bir aile olduklarını düşünüyorum ben onu. Bizde zaten daha Ali'nin yediği bir köfte kadar et yiyor. Biz bence gut kapısını daha yakından zorluyoruz. Onlar daha uzaktan. Aa, gut kapısı göründü. Biz gut kapısını omuzlamaya başladık bile. Hatta gut kapısından parçalar koparıp mangalda et yapmaya başladık. Ama demiş bundan pişman değilim. Ve demiş bugünkü aklım olsaydı demiş yine 1500 TL'lik et alırım gider demiş ve beslenirim. Ama etten de şişmanlanmaz ki. Atkins diye bir adam var, sırf et yiyin diyor. Et yiyin zayıflayın diyor. Atkins doğru ama Sibelcan'ın haberi yok herhalde bundan. O zaman şöyle yapalım dilerseniz. Sırbistan'dan bir haber verelim. Böyle ver, bir Türkiye'den bir yurt dışından haberlerle tamam. Bugün bakacağız. Sırbistan'da geçen sene biliyorsun Bruce Lee heykeli dikilmişti. Bu kadar saçma bir ülke hayatımda duymadım. Bruce Lee ve Bruce Willis. Bruce Willis köprüsünden geçip Bruce Lee heykelini görebilirsin. Arkada da John Travolta Belediye Sarayı var. Bizde var mı öyle yabancı heykel? Yabancı artistlerin heykeli yani. Artist heykeli yok. Yani devlet büyükleri vardır belki. Var i̇şte canım. Muhammed Ali Cinnah var mesela, benim bildiğim, ilk aklıma o geliyor. Doğru. Onun dışında... Başka var canım, büyük heykellerin falan heykelleri var böyle. Var. Yani şairler olur, şeyler Ottu olur falan. Ottu da var, bilim adamlarının heykelleri. Ha, o da olur da Bruce Ottu Lee nedir ya? Niye bir topluluk aracılığıyla belki ot diye şey yapabiliriz ya. Kimi? Diktirebiliriz bir heykel. Bilmiyorum. Mesela bir David Bowie heykeli olsa. Ne topluluğu olacak abi? Müzik toplulukları. Müzik toplulukları da olabilir. Şimdi ne bileyim, plastik sanatlar topluluğu bile olabilir. David Bowie. Eski radyocuymuş diyerek belki radyo topluluğu üzerinden bir şey yapabiliriz. Şurada bizim çok güzel bir heykel şeyimiz var aslında. Nerede? Alanımız var. Hemen radyonun önündeki mi? O karenin oraya bir tane heykel gerekir. Çünkü orada o boşluk var yani. Bomboş arsa... Hiç anlamı yok. Orada bir heykel olur, orada buluşma olur mesela. Doğru. Öğle yemeğinden sonra çayı nerede içecekse heykelin orada buluşalım. Veya garip mi olur bilmiyorum ama oraya istersen bir gemi yapalım. Gemi derken? Böyle bir gemi. Evet. Yani sanki o gemi eskiden buralar hep suymuş ya. O zamanlar kalmış gibi. Ha, o zaman ve onun içinde heykeller. Kimi istiyorsan koyabilirsin işte o zaman. Hepsini bir anda koymana da gerek yok. Mesela aklımıza geldikçe bir heykel mi? Ha, aklımıza geldikçe, gücümüz yettiğince bir heykel. Bruce Lee heykeli ne? Yani Bruce Lee hani doğumu orada olsa anlayacağım. Ne alakası yok. Var canım? Özeniyorlar abi demek. Filmlerinde işte. Hiç Sırp dövmemişti. Öyle bir şeyleri mi var acaba yani? Valla işte bu sene de mesela geçen bizde sene... hani bir tane hakem var ya. Ne hakemi? Türklere uğurlu gelen bir hakem. Ha şey. Kel bir hakem, kel böyle olan. Değişik bir. Gianluci Collina. Ha, mesela Collina heykeli diksek anlarım ben. O bize hep uğurlu geldi falan diye. Doğru. Bruce Lee'le ne bağ var Sırbistan'ın, ben onu anlamadım. Bilmiyorum ki, bir filminde falan acaba Sırplara düşmanın birini mi dövüyor desem, yok. Yani garip garip. Yani onun sebebi zaten haber olmadığı için açıklanmamış. haber şu, geçen sene Bruce Lee heykeli dikilmişti. Bu sene de hayırlı uğurlu olsun Samantha Fox'un heykeli dikilecekmiş. Sırbistan'ın Cacak kentine dikiliyormuş Samantha Fox heykeli. Ve tabii ki bu heykelin açılış töreninde geçen sene Bruce Lee'yi getiremedikleri için bu sene... Orada bir hata yaptık demişler. Bu sene tek amaçları Samantha Fox'u getirmekmiş. Bütün herkes seferber olmuş. Halkından, iktidarına, muhalefetinden, işte çok efendim medyasına. Ya. 100 bin dolar istiyormuş Samantha Fox gelmek için. Heykel dikiyoruz hanımefendi dememişler mi? Ne bileyim, fahri bir şey vermeleri lazım herhalde gelmeleri için, bu fiyattan şey yapmak için. Gerçi bizim Türkiye'ye de gelmişti değil mi Samantha Fox? Tabii canım, defalarca geldi. 2-3 kere gelmişti, doğru. En son geldiğinde BBG evi mi ne bir şeye bile girdi ya. O senin dediğin Van'dayım. Hayır, Samantha Fox da girdi. Samantha Fox da girdi. Tabii kimse mi? Tanımadı çünkü nesil değişmiş. Doğru. Biraz onlar... gençten birileri var. Kim bu koca meme falan dediler böyle kadına. Bizim bir üst devremizdi diye şey yapmış herhalde, açıklamışlar. Yaşlar yetişmeyecek ama Sırbistan'da hayli popülermiş Samantha Fox. Bakalım getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi, bunu da göreceğiz. Ama heykelin dikileceği kesin. Benim bir arkadaşım böyle bir 10 yıl önce falan Rusya'da çalışmaya başlamıştı. Rusya'da Modern Talking gençliğin bir numaralı şeyiymiş, grubuymuş. Hadi çünkü ya, hala mı? Yani o... Yani demir perdenin altı kalkacak dönemlerinde, daha kalkmadan önce bir tek Modern Talking albümleri geliyormuş oraya. Peki bir şey diyeceğim. 10 yıl önce mi bu bahsettiğin olay? 1990. Hayır, 10 yıl önce de giden arkadaşım o zamanın hikayelerini dinliyor. He, yani. Tamam. Modern Talking o yüzden isyanmış. Kural tanımazlık, kaçak falan, Modern Talking giriyor ülkeye. Sanki hani böyle underground rock grubu gibi çok sevilen bir grupmuş. Belki Sırbistan'da da Samantha Fox öyledir. Olabilir. Çılgın kadın falan filan diye. Ama gerçek yüzünü de görmüyorlar mı ya Modern Talking'in? Dieter. Göremiyorlar ki, şey, kıyaslama imkanı yok yani. Niye, birbiriyle kıyasla işte ya. İkisi. Ha, al birini vur ötekine mi diyorsun? İkisi birbiriyle kıyasla işte, öteki esmer olanın. Onu bilememişler işte. Doğru. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar Oktay Bey. Efendim, çok heyecanlı bir haber, biraz da sona doğru sakladık. Manisa'da bu yıl 467.si düzenlenen bir festival. Mesir. Mesir Festivali. Tarihi Sultan Camii'nin minaresinden 3 ton mesir macunu saçıldı hafta sonu. Hayırlı uğurlu olsun. 3 ton mesir macunu, ama kaç tane denk geliyor onu bilmiyoruz galiba. Sayı olarak belli değil. Çünkü sayı olarak zor onu tespit etmek. Aslında dökülüyor, paketleniyor. Bölünür. Bölme işlemi var ya. Oradan bir şey yapılabilir. Şimdi aralarında meclis başkanı tabii. Orada ki, hesap edelim biz ya. Ne kadar? Abi, 20 gram mıdır? 3 tondan kaç tane? Kaç gramdır o mesir macunu? 20 gram falandır herhalde. Bir 20 gram ya, daha fazladır. Oğlum yok ya, 20 gram 30 öyle gram top, şey. Bir top. Parmak kadar bir şey işte o. Yani bir parmak da, iki parmak da. İki parmak da yoğunluk olarak fazla ya. Ha. Yani biraz daha ağır çeker demek istiyorum. Yok canım. Şimdi 20 gram olsa 3 ton. 20 gram mı diyelim? İyi, hadi 20 gram diyelim. Az oldu. 3 tondan. 3 ton. 20 gram. Bir şey değil ya. 150 tane mi düşmüş aşağıya? Olur mu canım? 20 kilo diye hesaplıyorum. Ha, kilo diye hesaplıyorum. Doğru. 2. 300 bin. 150 bin. Makul. 150 binde at at bitmez ya. Kaç gün sürdü? Zaten böyle avuçlarla, burada fotoğraf var, saçıyor. Hmm. Adam böyle bıyıklı bir adam. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Valla 50 bin kişi sabahın erken saatlerinden itibaren bu caminin altına, minarenin altında durmuşlar. Ve tabii ki olmazsa olmaz. Herkese demek ki 3'er tane düşüyor. 3'er tane mi? 20 gramsa. Olur mu abi, orada şey var. Protokol denen bir şey var biliyorsun. Protokol daha çok mu alıyor? Tabii, protokol tribünü denen bir şey var ya mesela maçlar. Evet. Onun gibi o mesir festivalinde halka bir kazansa protokoluna 3 kazanma atılıyor. Yok, aşağıya bakıyorlar. Hı hı. Ona göre kim nerede, ona göre böyle atıyorlar. Benim görüyorlar tahmini. Mı şunu atalım, şu adama hiç alamadı falan. Önceden söyleniyor. Ha. Mesela protokolden tabii ki her sene olduğu gibi Bülent Arınç. Bülent Arınç meclis başkanı, Bülent Arınç da şenlik kortejinde yer almış. 110 kişilik mehter takımı eşliğinde Manisa valiliği önünden yürüyerek caminin oraya ulaşmışlar. Arınç'ın koruması dahil yaklaşık 30 kişinin yaralandığı öğrenildi. Maalesef bu festival sırasında. Ya nasıl bir coşkudur olan artık ya. Ha, bir de hani satılmayan bir şey olsa, çok pahalı da değildir herhalde. Satılıyor mu? Nerede satılıyor? Ben bilmiyorum. Ya yani. Manisa'da vardır herhalde. Burada bile bulursun yani. Aktardım. Ama yani macunu diye onun, onun tadı da şey olur, farklı olur. Tabii coşkusu bir değişiktir. Hem taze olur. Yeni tabii. Dökülmüş. Ne deniyor? Dökülmek mi deniyor mesir macunu? Mesir karıldı. Mesir döktük. Karıldı. Yani şeyden dökülüyor zaten. Minareden aşağı dökülüyor da. Ondan önce kazandan mı dökülüyor onu bilmiyoruz. Minareden aşağıya saçılıyor olur. Saçılıyor. Saçılıyor. Dökülüp saçılma zaten oradan gelmiş. Doğru, mesirden gelmiş. Şimdi Bülent Arınç'ın korumaları, Bülent Arınç'ın çevresine kimse yaklaştırmamış. Hı-hı. Biraz açılın açılın demişler. Ve bulunduğu bölgeye daha fazla macun atılmış bu sene Bülent Arınç. Güneş şemsiyelerini çevirmişler. Düşün artık. Daha böyle ters tutmuşlar. Valla 120 macun kapmış bu sene Bülent Arınç. Bülent dokunur ya. Tek başına ve en son. Ama meclise falan götürecektir. Canım hepsini yemiyor zaten. Yani oradan bir iki tanesini zaten yiyor. Zaten bütün şimdi partililere vermeye kalksa yetmez bile. Zaten partililere vermeyecek abi. Açıklamasını yapmış. Ne demiş? A milli takımımıza göndereceğim demiş. Almanya'ya. Gerek yok zaten. 4-1 attılar. Bir de mesirle çıksalar dağıtacaklardı herhalde. Şimdi sen gazetelerden takip ettiğin için, bir de çarşamba günü Norveç maçımız var ya. Evet. Yani bu Norveç maçına yönelik olarak bir şey. Norveç maçına mesir macununa gerek yok ki. Süper gazla çıkıyoruz zaten sahaya. İşte ama nerede olacak Norveç maçı? Almanya'da. Almanya'da. Gerçi bizim sahamız olarak düşünülüyor da. Almanya, cezalı evet, olduğumuz sahamız için. Almanya'da oynuyoruz o maçı. Gönderecekler, Frankfurt'a gönderecek işte artık. Bir de ne yapsın abi 120 tane mesir macunu? Tekrar çıksın minarenin tepesine tekrar mı saçsın? Evet. Olur mu abi öyle saçmalık? Ya en baştan o kadar şey yapmasın. Biraz halka halka atın, halka atın diye şey yapsaydı keşke. Korumaları yaklaştırmamış. Madem bunu zaten şeye attılar, protokole attılar. Protokolde nasıl yaralanıyorlar? Yani protokol üyeleri de mi birbirine şey yapmışlar? Protokol üyeleri değil ki, koruması yaralanmış zaten. Orada demek ki bir arbede mi çıktı, ne oldu bilmiyorum. İtiş kakış oldu herhalde. Bülent Arınç mı yaralamış yoksa? Çekil lan diye. Dirseği gelmiş korumasının gözünü. Öyle bir şey olabilir. Çünkü hakikaten Bülent Arınç'ın fotoğrafları var. Coşkuyla böyle bir şey var. Kendini kaybetme mesir durumu var. Mesela. Böyle kollarını iki yana açmış Bülent Arınç. Korumaların elleri de Bülent Arınç'ın kafasında. Ha, onlar koruyor, Bülent Arınç topluyor gibi bir şey. İşte o sırada takım da çalışması burada ortaya çıkıyor işte. Mesir şenliklerine gidenler akıllarını bulunur. Herkes ellerini açarsa hiçbir şey olmaz. Doğru. Bir kısım koruyacak, bir kısım kollayacak, bir kısım toplayacak. Öyle bir takım çalışması yapmak ama lazım. Ama ondan sonra paylaşmak lazım takım çalışmasında. Tabii. Herhalde vermiştir Bülent Arınç'la koruma. Vermiştir canım mesela, birkaç tane. Doğru. Geçen yıl 41 macun kapmıştım demiş Arınç. Bu sene 120 ye çıktı bu sayı. Tecrübeli. Bu iş... Şimdi biz gitsek belki iki tane falan böyle ezilmişleri yerden toplarız. Ama bir sene sonra yavaş yavaş havadan da kapmaya başlarız. Ondan sonra bir ekip oluşturup böyle 30-40'la dönebiliriz rahat rahat. Bir de takım çalışmasına uygunuz ya biz 3 kişi olarak. Tabii canım. 2 kişi mesela, biz Fahir'le böyle şey yaparız, bir daire oluştururuz sana. Fahir'de yiyen dikilir, yemeyen yıkılır diye milleti galeyana getirir. Arkadaşlar şu tarafta atıyorlar diye böyle bir yanlış yönlendirmelerle çok güzel toplarız. Bu iş nasıl bir işi demiş Bülent Arınç. Bu iş nasıl bir işi, beceri işi. Seneye belki de 3 tane kaparım, belki daha fazla. Yine nasip demiş ve beceri kısmını biraz yapmış, yıpratmış yani. Seneye belki beceremem diyeyim. Ve ceketini açmış. Ceketini açmış dediğim de yani şöyle iç cebi olur ya hani, dolma kalem falan konur. Evet. Böyle açmış, her tarafı mesir macunu. Her tarafı. 120 tane abi, nereye sığdıracak? Gerçi şöyle bir şey de var hakikaten. Yani araştırmalar öyle göstermese de gelecek yıl seçimlerde bir şey ters gider, hiç kimse atmaz oraya. Bir an sonra atmıyoruz ki oraya diye bir meclis başkanı olamazsa mesela. Protokol değiştiği anda mesir macunu adedi de değişir yani. Hayırlı uğurlu olsun Bülent Arınç'a. 150 bin taneden 120 tanesini kapmış. Yani nasıl bir oran bu ya acaba, iyi mi? 50 bin kişiden. Korkunç bir rakam. Korkunç bir rakam, doğru. Ondan sonra Avrupa Birliği'nden bir haber geldi bugün elimize. Alalım hemen. Bundan sonra çakmaklarda Avrupa Birliği standartlarında olmak durumunda, zorunda. Bununla ilgili bir haber. Böyle laletten çakmaklar artık hayatımızda olamayacak. Olmayacak, evet. Ne olacak, nasıl? Efendim bir standart gelecek. Kullanılması zor olan çakmaklar bahsettiği abi şey. Biliyorum onu. Ne o? Zamanında vardı birkaç tane bende. Ne o ya? Böyle hani çakma tekerlek kısmı var ya, onun yanında iki şey var, metal şey var, tümsek diyeyim ben sana. Kasis de gibicesi. Yani büyük erişkin insanların parmakları onlara bastırarak tekerleği çevirebiliyor. Ha, ama şu çocuklar çeviremiyor böyle, o elleri orada kayıyor. Ha, şu bizim şey gibi, su makinesindeki kırmızı sıcak emniyeti gibi. Gönül isterdi ki daha geniş bir dünyan olsun da değişik örneklerle gelebilirsin. Veya arabalardaki çocuk kilidi gibi de diyebilirsin. Ha, hiç bilmiyorsun değil mi? Hiç su almıyorsun değil mi sen o makineden? Alıyorum. Ne zaman aldın en son abi? Sıcak su alamıyorum işte. Orada bir garip bir mekanizma yapmışlar. Onu çözemedim. O emniyetin işe yaraması için, kullanılması için çocuk olmaya gerek yok bazen. Ben gördüm bir iki kişinin daha onu. Bu nasıl böyle ya? Nasıl ben alamadım canım. Oradan hiç sıcak su alamadım. Hep soğuk su içiyorum. İşte hafif yukarı doğru onda da ittireceksin. Ondan sonra ileriye doğru basacaksın. O çakmaklar mı geliyor şimdi bize? O çakmaklar Türkiye'ye emniyetli gelecek. Emniyetli çakmaklar. Evet, ondan sonra üzerinde biliyorsun bundan önce kırtasiye malzemelerinin kokuluları yasaklanmıştı. Yasaklanmıştı. Çakmaklarda da kokulu olmasa da üzerinde bir takım resimler olan, efendim dikkatini çeken, çocukların dikkatini çeken müzikli, ışıklı, hayvan ve karikatür figürlü çakmakların satışı tamamen yasak. Bu ayıp ama şimdi. Niye abi? Yani ne bileyim, böyle bir neşeli çakmağın oluyordu. Bir masanın üstüne koyuyordun, bir sohbet oluyordu falan. Birisi çalmaya çalışıyordu, oradan bir espri çıkıyordu. Vallahi çok da öyle figüre ihtiyaç yok. Ege Bey, sizin cebinizde her zaman buluyoruz biz ocak yakmak için kullandığımız çakmakları. zaman zaman da uyardığımız oluyor. Ben ocak yakmaya bayılıyorum. O yüzden yanımda her zaman çakmak bulunduruyorum. Değişik çakmaklarla ocak yakmanın hastasıyız demiş. Ondan sonra... Avrupa Birliği. Amerika'dan bir haber verelim o zaman. Müsaade ederseniz. Amerika'da bilim adamları %15'i insan, %85'i koyun olan bir şey ortaya çıkarmışlar. Nasıl yiyeceğiz şimdi onu? Yam yam olmadan. Ben bileyim abi, orasını bir... Orası bilinmiyor. Bu Amerikalılar... Kasaba şey mi? Koyun kısmından mı vereceğiz? Sığırın hastası ya. Evet. Koyunu herhalde yiyecek olarak düşünmüyorlar. Koyunu sevmek için falan. Sevmek için. Yüzünden kuzu, kuzular, muzular. Karaciğer, kalp, beyin, akciğer, insan geni taşıyor koyunda. Gerisi... Onu... Zaten ben sakatat... Gerçi sakatat da yenir. Sakatat ne sakatata? Senin saydığın koyun... sakatata giriyor işte karaciğer, akciğer. Sakatata mı giriyor? Tabii canım. Abi kelle paça ne giriyor o zaman? Kelle paça sakatat diye. İç organlar sakatat. Böbrek. Efendim billur. Bu tip şeyler sakatat. Billur dediğin toşpiş mi? Toşpiş. Teşekkür ederim. Amerika'da Nevada Üniversitesi'nden Profesör Esmail %15 insan hücreleri, %85 hayvan hücrelerine sahip koyunu ortaya çıkınca çıkarınca şöyle demiş. Bakışları bir garip demiş. Bakışlarının garipliği dışında bilim adamı mıymış bu? Yalancı gibi geldi bana. Bilim adamı. Vallahi profesörmüş hem de. Bakışlarının garipliği dışında normal bir insandan farkı yok bunun demiş. Ve demiş buna kim? Normal bir insandan mı, koyundan mı? Normal bir insandan. Koyun gibi bakıyor ama. Koyun gibi bakan insan. Yani koyun görünümünde bir insan gibicesine bir şey demiş. 7 yıl sürmüş bu araştırma. Ya şunun oranını biraz daha yükseltememişler mi ya? %15 biraz düşük değil mi? %20 falan olsa bakışları iyice manyak gibi olacaktı. Ne oluyor ya falan diye bakacaktı. Yani ne bileyim, şöyle bir %50 olsaydı bence haber değeri taşırdı. Ama şimdi o zaman hiç yenilemeyecek. Şimdi mesela at şeyleri, böbreği, karaciğeri, evet, diğer butunu falan yersin. Yarın öbür gün arka bacaklar, insan ön bacaklar koyun olunca bu sefer arka bacaklar mundar olacak. Yiyemezsin çünkü yani. İnsanın içi kalkar. Alışkın da olmadığımız bir et. Doğru. Gönüllülerden alınmış bu koyunun fetüsüne enjekte edilen kemik iliği. Oradan da gönüllülerle koyunun görüşmesi kesinlikle yasak. Yani gönüllülerin ismi gizli tutuluyor. Gizli tutuluyor. Çünkü adam yani... neye gönüllü olduğunu biliyor muydu acaba? Biliyordur herhalde canım. Bunlar şimdi akraba mı oluyor o veren şeyle? Tabii, kan bağı var. Hadi ya. Hı-hı. Onlar da et yemiyordur herhalde. Eniştemi çiğniyorum gibi oluyormuş. Öyle diyormuş ona. Ay böyle bakalım Türkiye'ye gelecek mi? Çünkü ben hatırlıyorum Hollanda'dan inekler geliyor ülkemize. Turist sadece... olarak da gelebilir bu. Yarın öbür gün gönüllülerle buluşmaya başlarsa. Sadece inekler değil, bunların en son bizim verdiğimiz haber neydi? Boğanın galonlarla özü geliyordu. Şimdi koyun gelecek, bakalım artık. Günaydın. Günaydın, dın dın günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katıra, aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır, etin yeni adresi. Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Altın Satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır! Altın Satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizler. Demircan abi günaydın. Günaydın. Efendim nasılsın? Teşekkürler. Gündem belli galiba Demircan abi. Maşallah bomba kalmışsın gibi. Teşekkür ederim. Gündem belli galiba. Alo. İyi. Sesin iyi geliyor gibi. Çok teşekkür ederim. İzledin mi maça? Gittin mi yoksa? Maça gidemedim Demircan abi ama izledim televizyonlardan. Oğlum bak, maça falan gidersen haberim olsun. Ne diye haber vereceğim Demircan abi size? Ben maça gidiyorum. Demircan baba iyi günler diye. Bu kadar bir cümle versen yeter bana. Tamam, siz de bana haber verin ama. Biz gidemedik de ondan aramadım ben. Anladım Demircan. Yoksa aradım. Ama keşke gitseydik değil mi? Keşke gitseydik hakikaten. Bir daha nerede göreceğiz öyle maçı? Ama herhalde daha büyük ihtimalle de içeride almazlardı bizi. Çünkü maç bizim memleketimizde olmadı maalesef. Ne olacak canım, millet gitti izlemeye. Nereden gitti? Türkiye'den gidip de izleyenler yok, var. O kadar da yoktu canım. Şimdi kızıcığım sana bazı uyarılarım var. Heh, onları alalım diyeyim Can abi. Bir, maça gidersen eğer. Size haber veriyorum. Yapılması gerekenler. Bir, ilk başta Demirgen Tılsım'a haber veriyorsun. Bunun sebeplerini daha sonra ben sana uzun uzun anlatacağım bir baş başa kaldığımızda. Tamam Demir Can abi. İki. Eğer tribünde oturuyorsan, çünkü maça gitmenin şekilleri farklıdır arkadaş. Mesela? Seyirci olarak gidebilirsin. Oyuncu olarak gidebilirsin. Oyuncu olarak gidebilirsin. Teknik direktör olarak gidebilirsin. Teknik direktör olarak gidebilirsin. Masör olarak gidebilirsin. Ne demek o? Masör. Masaj yapan var ya sporculara maçtan önce, ha, kasları gevşesin diye. Doktor mu? Doktor. Doktor olarak gidebilirsin. Malzemeci olarak gidebilirsin. Aferin lan ağabey, bayabiliyorsun ha bu dünyayı. Tabii. Hakem olarak gidebilirsin. Hakem olarak gidebilirsin. Başka ne olarak? Bir tane daha kaldı. Güvenlik görevlisi. Güvenlik görevlisi olarak gidebilirsin. O mecburi oluyor. Top toplayıcı olarak gidebilirsin. Top toplayıcı. Aferin ağabey. Hepsini bildin lan. Ağzını gofret, aramıyorum senin. Gofretçi. Ne gofretçisi? Frigobuz. Ha, aralarda dolaşan mı? Aha. Aralarda dolaşan olarak gidebilirsin tribünlerde, doğru. Büfe. Ne büfesi? Orada statlarda büfeler var. Büfet mi? Ne efendim? Büfet mi? Büfet, evet. Onu büfet mi olarak gidebilirsin? Olarak gidebilirsin çünkü baştan vermişsin parasını. Evet. Kiralamışsın, onu diyorsun değil mi? Ne diyor? Benim kafam tıkır tıkır çalışıyor. En baştan vermişsin. Maç olduğu zaman gidip de satmazsan bu sefer parasını nasıl vereceksin? Neyin ya? Kirayı. Hangi kirayı? Büveti kiralıyorsun ya. Büvet ne Demircan abi? Trenlerde olur. Büfe ya, ben büfe diyordum. Yo arkadaş, büvet. Büvet, evet doğru. Tamam mı? Tamam. Başka helikopterle. Helikopter olarak gidebilirsin, doğru. Başka ne olarak gidebilirsin? Sincap. Sincap olarak gidebilirsin. Aferin aga. Neden? Çünkü ağaç olabilir. Orman gibi ya. Evet. Çimsalar var. Sincaplar nerelerde yaşar? Ormanlarda. Topraklarda yaşar. Ağaçta yaşıyor. O toprağın altında. Ha, o toprağın köstebek altında olarak. Toprağın altında yaşayan neydi? Köstebek işte. Köstebek olarak gidebilirsin veya bir tane daha kaldı aga. Onu da bilirsin. Kirpi mi? Ağzından öpeyim seni. Kirpi? Hayır, kirpi değil. Bir hayvan gibi değil bu. İnsan gibi mi? İnsan gibi de değil. Yenen bir şey. Çekirdek olarak. Hayır, çekirdek de değil. Tost. Tost da değil. Söyleyeyim mi? Söylemeyin, ben tahmin edeyim. İki tane kelimesi var. Sade gazoz. Sade gazoz değil maalesef. Değil. Ne? Böyle normalde başka buzdolabında olur ama bunun çeşidi farklı. İsmi farklı yani. Anladın mı? Buz. Ne alakası var oğlum? Toprağın altını düşünmeni istiyorum biraz. Evet. Ne elması olabilir? Yer elması. Yer elması olabilir. Aferin ege. En kısa zamanda kalıp ağzından öpüyorum. Gerek yok ama teşekkür ediyorum. Aferin ege. Vallahi bravo. Seni de ettim ya, artık bana ölüm yok. Herhalde eksiğimiz kalmadı. Eksiğimiz derken? Yani sahaya başka türlü bir yoldan gitmeye imkanı yok. Şimdi sahaya tak bir şey olarak gidebilirsin. Ne olarak gidebilirsin? Bunu da bilirsin eğer. Bravo diyeceğim sana. Yer elması? Yer elması olarak gidersin oğlum. Antep fıstık? Değil. Bu böyle insan gibi bir şey. Taşkın olarak gidemezsin, doğru mu? Ha gidemezsin mi? Gidemezsin. Ha gidemezsin, evet. Taşkın olarak gidemezsin. Taşkın olarak gidemezsin. Neden? Çünkü taşkın olarak gidersin, taşkınlık yaparsın. Doğru. O da emniyet güçleri seni uzaklaştırır. Evet. Gitsen bile zaten duramazsın. Ha, şimdi maalesef Yunan maçında başımıza gelen bin bir türlü olaydan bazıları oldu. Maalesef. Arkadan Volkan'ın kafasına, gözüne meşaleler atıldı. Evet doğru. Maşa atıldı. Ne atıldı? Maşa kutu mı? Maşa. Kutu. Maşa atıldı. Kutu. Ayakkabı bağcığı. Ayakkabı bağcığı atıldı. Çünkü o hızla gözüne kalıyor. Hafızdır Allah'ın, evet. Volkan'ın. Şimdi Onlar onu yaptı. Bunlara ceza kalacak. Doğru mu? Doğru. Fatih Terim, Fatih Hoca, bugün bir basın toplantısı düzenlenecek. Benim umudum bu basın toplantısında benden bahsetmesi. Niye bahsedecek sizden? Gülmedim ya. Öksürdüm. Niye bahsedecek sizden? Şimdi ben çok onu rüyamda gördüm. Sizin rüyanızda gördüğünüzden haberi var mı Fatih Terim? O beni şimdi şöyle düşünün. Sen bir uçakta gidiyorsun. Çünkü ben eskiden Japonya'ya gittim ya. Evet. Obasında, uçakla gittim. Tamam Demircan abi. Uçağa bindim yani ben. Anladık. Bayağı evet. Bayağı büyük bir uçaktı. Bacaklarını falan bayağı atabiliyorsun. Şimdi o uçakta aşağıya baktığın zaman ben mahsus cam kenarındaydım. Koridoru hiç sevmem. Cam kenardan aşağıya baktığın zaman evler görünüyor. Evet. Bebeler görünüyor. Ne bebesi görünüyor? Ne bebesi mi? Ne bebesi olabilir mi? Tüm bildiğin çocuklar mı? Çocuklar görülüyor. Orada bir tamam şeyler görülüyor. Bir sürü şey gördüm. Açık konuşun Demircan abi, ne gördünüz? Evleri gördüm. Tamam. Dağları gördüm. Şimdi çocukluğumdan beri aklımdaki bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Siz rüyanızı diyordunuz. Tamam dur bir dakika, örnek veriyorum. Sen bebe olsan. Evet. Sokakta bebeksin sen. Tamam. Topun da var, baya baya meşhur bir bebeksin sen. Topun olduğu için. Webster gibi mi? Kim gibi mi? Havuç, havuç vardı ya havuç. Havuç kim oğlum? Çocuklar duymasın, o da küçük bebe meşhurdu. Ne alakası var onunla? Bu Aliye'deki çocuklar gibi bir çocuk muyum ben? Meşhur çocuk. Yok. Onlar gibi değil. Yani kendi arkadaşların arasından meşhursun. Mesela ne zaman bir top oynanacaksa Ege, bana geliyorlar. Ege'yi de çağıralım diyorlar. Tamam. Ama senin kaşına kocuna değil, topuna. Topuma, tamam. Ha, topun olduğu için meşhur bir bebeşin. Topunla beraber iniyorsun. Meşin mi topun? Meşin mi? Aha. Meşe topun şu. Meşin, bayağı şey. Vurdum mu kızartıyor vallahi. Şimdi top oynarken yukarıdan bir uçak geçiyor. Olabilir. Baktığın zaman sen onu görüyor musun? Görüyorum. Görüyorsun. Bir düşündüm, evet görüyorum. İşte sen beni nasıl gördüysen ben de Japonya'ya giderken seni gördüm. Yani rüyada böyle bir şeydir arkadaş. Eğer ben rüyamda Fatih Terim'i gördüysem Fatih Terim'in de beni gördüğünü kaçınılmazdır. Tamam. Anladın mı? Evet. O yüzden bu... Tanıyor mu ki sizi? Nereden? Şimdi ben rüyamda mesela böyle bir kalabalık görüyorum hiç. Arada bir kişiyi tanıyorum. Diğerleri öyle figür gibi, figürasyon gibi geçiyorlar. Ne biçim rüyalar görüyorsun oğlum sen? Benim rüyalarda öyle kalabalık. Kalabalık rüya mı görünür? Senin tek kişi mi oluyor rüyanda? Benim. Hep bir kişi olur. Bir kişi olur. Onunla konuşurum. Konuşmam biter. Ondan sonra oraya biter. Başka bir rüya, yine bambaşka bir kişi. Ama bir kişiyle devam eder arkadaş. Yani hep sohbet rüyaları mı? Hep sohbet ortamları. Nerede konuşuyorsunuz? Bazen sofrada oluyoruz mesela. Bazen yer sofrasında oluyoruz. Bazen alışverişe gitmiş oluyoruz ama öyle bir alışveriş ki mağazalar falan bomboş. Çünkü neden? Millette para yok. Hayır. Bir kişi oluyor rüyamda. Anladım. Bütün dükkanlar falan boş. Çünkü orada mesela dükkanda bir adam olsa otomatikman kaç kişi olacak? İki kişi, üç kişi. Üç kişi, dört kişi, bazen beş kişi. Karışıyor o zaman. O yüzden bugün herkes Fatih Terim'in basın toplantısını lütfen ağzı kulaklarında dinlesin. Merakla dinlesin yani. Onu da ben istiyorum. O demek değil o. Nereden demek değil? Yurt dışı. Efendim, efendim. Sizin gibi konuşmaya çalışıyorum Demircan abi. Sen zaber sarhoşluğunun içine girmişsin adeta. Yanaklarından öpüyorum senin. Ama bugünkü Fatih Hoca'nın konuşması gerçekten çok önemli. Tamam, ben gerek de ağzım kulaklarımda dinleyeceğim Demircan abi. Gerek senin adını zikredecek, gerek benim adımı zikredecek. İnşallah zikretsin Demircan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci bir haritalar falan basmış internetten indirip. Ben hiçbir şey anlamadım burada. Ben de anlamadım. Nereden gidiyorsun? Bu yeni yol bizi evimize ulaştıracak mı? Yoksa... Yok. Kapana mı kısıldık? Kapana kısıldık gibicesine bir şey. Kuğulu kavşağı biliyorsun. Evet. Dünya üzerindeki ender kavşaklardan biri. Zira konserle açılan 3-5 konserden biri dünya üzerinde konserle açıldı cumartesi günü İbrahim Tatlıses konseriyle. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. 15-20 dakika boyunca havai fişek patlatılarak yine sizin evde bir coşku yaşatıldı. Bizim evde yaşatıldı ama dünya üzerinde yine bu anlamda da bir rekor oldu. Bir neyi çözmeye çalışıyorsun abi, haritaya bakarak bir kendi kendine konuşuyorsun. Anlamsızca bir Hoşdere Caddesi zaten okunmuyor. Bir tek yönler var, bir şeyler var. Şimdi ben sana biraz okumaya çalışayım. Benim de bilmediğim sokaklar var. Ara sokaklar, caddeler falan. Hemen baştan söyleyelim. Ankara, www.ankara.bel.tr adresinden insanlar bu okunamayan haritaları indirebiliyorlar galiba. Tabii bilgisayarda birazcık daha okunması. Ama o haritada mesela bu şey alt geçite girdiğin zaman sağda solda kuğu desenleri var. Fayanslı. Evet. Onlar görünemiyor. Onları da hayal etmesini bekliyoruz. Dinleyicilerimizin. Çok güzel kuğu desenleri var. Gördün mü sen onu? Ben onu yol açılmadan bir kere yanından geçerken aynı görmüştüm. Şey. Daha çirkin bir desen görmedim. Aynı daha çirkin. Daha doğrusu aynı kalitede desenler şeyde vardı. Bu benim böyle bir şafak defteri gibi bir şeyim vardı. Ciltli olan. Evet. Onun içinde mesela kız resimleri falan, ağlayan kız. Cowboy resimleri falan vardı. Aynı estetik. Aynı estetik anlayışı. O alt geçit boyunca devam ediyor sanıyorum. Keşke oraya böyle bir şeyler falan yapsalardı ya. İlan panoları falan, reklamlar olsaydı. Çünkü orada en azından güzel fotoğraflar falan oluyor yani. Ne şey olursa olsun. Ama şimdi kuğulu kavşağı ya. Ha. Kuğuyla ilgili bir şeyler. Kuğuyla ilgili olduğu için. Yapmak istemişler herhalde. Neyse gelelim trafik. Şey yapsalardı akışına. Kuğulu Park'ın içinde hani bu ilkokul öğrencilerinin yaptığı resimler var ya. Ha güzel. Fayanslar falan filan, böyle bir seramik çalışmaları var. Onlardan olsaydı gene onlar gene böyle bir en azından çocuk zekası. Çünkü bu biraz daha alt bir zekanın ürünü gibi, böyle bir kuğu böyle bir şeyle çizin. Ne bu, patates baskıyla mı yapmışlar? Patates dünyada baskı değil mi o da? Banyo baskı galiba bu. Banyo baskı, fayans. Fayans olarak kullanılan banyo baskı. Şimdi Kuveyt Caddesi'nde trafik akışı Şili Meydanı ve Kuğulu Park istikametinde tek yönlü. Yani şöyle anlatayım ben sana. Kuveyt'ten aşağı iniliyor eskisi gibi. Şili Meydanı'ndan geliyorsun. Tamam. Tunalı Hilmi Caddesi'ne girebiliyorsun oradan. Çok güzel. İstersen. Ama öteki tarafa doğru trafik akmıyor maalesef. Yani yukarıdan gelirsen, İran Caddesi tarafından gelirsen. Evet. Oradan sola dönüş yok. Polonya Caddesi'ni kullanarak... Anlatamadık değil mi ya? Hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Şimdi Polonya Caddesi'ni kullanarak sağa İran Caddesi'ne ya da sola Tunalı Hilmi Caddesi'ne giriş var abicim. Tamam. Neresi Polonya Caddesi tamam diyorsun? Ne bileyim ben şimdi, ne diyeyim, hayır desem ne olacak, evet desem ne olacak? Ya Tunalı Hilmi Kuğulu şeyi var ya, parkı. Kuğulu Park'ın yanında hemen şey var ya, sağ tarafta böyle ince kibar bir yol var. Ya Atatürk Bulvarı'yla Tunalı Hilmi Caddesi arasında ya Kuğulu Park. Evet. Tam onun bitişinde böyle ince birleştiren kibar bir yol var. Yaya yolu. Polonyaca. Yaya yolu dediğim bir süredir yaya olarak kullanılıyordu o yol. Yaya yolu olarak kullanılıyordu. Trafiğe kapalıydı yani bir süredir. Kuğulu Park'ın neresini düşünüyor bu dediğin yol? Kuğulu Park'ın hemen bu şeye doğru, elçilik tarafına doğru olan yol. Tamam. Bildin mi? Evet. Ha işte. Orası tek yön olacak. Çok güzel olmuş ya. Şimdi o cadde Polonya Caddesi. Tamam. Tamam. Oradan sağ İran Caddesi'ne, sola Tunalı Hilmi Caddesi'ne giriş olabilecek. Yoksa yanlış mı tarif ettim ben ya Polonya Caddesi'ni? Bence yanlış. Yapma ya. Havuzlu sokak neresi peki? Havuzlar var yani. Şeyde. Genel böyle bir havuzlar var hani bir yerde. Ha işte orası. Orası sokak. Orası tek. Orası tek. Nevzat Tandoğan Caddesi ile Havuzlu Sokak arasında kalan bölümünde trafik akışı Havuzlu Sokak istikametinde tek yönlü olarak sağlanacak. Tamam, çok güzel. Şimdi bıraksam seni Havuzlu Sokak'a gidebilir misin? Havuzlu Sokak'tan ben çıkmıyorum zaten. Benim hayatım Havuzlu Sokak'tı. Bütün dükkanlar falan orada tanıdık beni. Sor Havuzlu Sokak'ta. Havuzlu... Benim adım Havuzlu Ege'ye çıkmıştı ya bir ara. İşte o bebekten sonra ben az gitmeye başladım. Havuzlu Sokak'taki trafik akışı da Atatürk Bulvarı istikametinde tek yönlü olarak sağlanır. Tamam. Tamam. Şimdi gelelim İran Caddesi'ne. Heh. İran Caddesi'ni biliyorsun. Evet. Neresi abicim? İran Caddesi yukarıdan aşağı inen. Yo, aşağıdan da yukarı çıkılmıyor muydu orada? Hayır, bu aralar çıkılmıyor. çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Hı. İran Caddesi'nin Arjantin Caddesi ile Turan Emeksi Sokak arasında kalan bölümü tek yön. Anladığım kadarıyla. Tek yön olarak düzenlendi. Ama hangi yöne doğru? İran Caddesi. Çankaya Caddesi'nin istikametinde. Yani tamam. o tarafa doğru evet, gidiyor. Evet, yukarı çıkıyor yani. Evet. Teşekkür ederim. İran Caddesi ile Atar Sokak arasında kalan bölümü Atar Sokak istikametinde tek yönlü. Çok iyi. Ya, abi hiç... ya ben şeyi soruyorum sana. Sormuyorsun ki sen. Aşağıya girince tünellere yani nereden çıkacağız? Nereden geliyorsun abi? Havuzlu sokak itibar. Kızılay tarafından mı geliyorsun mesela? Evet, Kızılay tarafından geliyorum. Orası tek yön olduğu için yazmamışlar orayı. Burası herhalde zaten bol geliş var yani. İstediğin yere gidemiyorsun oradan. Kızılay tarafından gelirken bildiğim kadarıyla işte şeye çıkıyorsun. Havuzlu sokak. Cinnah Caddesi'ne çıkıyorsun. Çünkü tek yön ya. Cinnah Caddesi'ne çıkıyorsun. Niye cinnah çıkayım ben? Ya alttan böyle sapma falan imkanı yok mu bana? Sapma imkanı maalesef hocam. Sağ tarafa doğru mu? Şili Meydanı'na doğru mu gidiyorsun? Yok tamam. Orası tek yön mü? Yok, oradan dönüş var. Var mı? Yok dedin işte Şili'den aşağı iniliyor dedin. Şili'den Tunalı İlmiye'ye geçerken aşağıya iniyorsun. Yukarıya mesela, çıkabiliyor musun Şili'den? Mesela o şey tarafından geldin. Ne o? Havuzlu sokak. Bu Esat tarafından geldin. Turan Emekçi Caddesi'nden. Emeksiz. Emeksiz. O taraftan geldin. Evet. Bu Polonya Caddesi'ni aşıp da Şili Meydanı'na havuzlu gidemiyorsun. Sokağa havuzlu çıkamadım. Sokakla Atar Sokak arasında kalan bölüm. Çok teşekkürler Oktay Demirci. Ben daha fazla devam etmek istedim. Ben sana şunu tavsiye ederim. Bir kere git abi. Yaya git ama. Öğrenirsin. Öğrenirsin bir kere yaya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.